जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 13 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। वंदे नंदातीजाताय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मनुष्य इतना उलझ गया है तो पता ही नहीं हम क्या करना है क्या नहीं करना है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बड़ी भारी ये जो आफत में फंसा हुआ सज्जनों सच्ची बात है कि हमारे को परमात्मा की तरफ चलना है। मनुष्य जन्म केवल सदा के लिए सुखी होने के लिए है और काम ऐसे कर रहे हैं महान भयंकर नरकों में जाने मामूली नरकों का नहीं घोर नरकों में जाने का काम कर रहे हैं। आप कृपा करे कृपानाथ जरा सोचो कि परिणाम क्या होगा। अभी जो अंधाधुंध में चल रहे हो उसमें कुछ सोचो विचार करो स्वयं विचार करो ग्रंथों को देखो अच्छे पुरुषों को उनको पूछो पहले जो महात्मा हुए हैं उनकी जीवनी देखो उनकी आचरण देखो उनके चरित्रों को देखो विचार करो बहुत प्रकाश मिलेगा इस अंधेरे से ऊपर उठोगे। नहीं तो इतना घन छल छाल गया अंधकार मुझे कुछ पता नहीं अधर्म धर्म मिली मन थे तमसा बिता तमसा बिता तमोगुण से महान आच्छादित होकर के अधर्म धर्म धर्म को अधर्म पाप को पुण्य पुण्य को पाप ठीक हो बैठी बैठी को ठीक अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल अनुकूल परिणाम जैसे बहुत खराब हो ऐसे भयंकर भयंकर कामों में लगे हुए बड़ी दुर्दशा हो गई। मैं जो बात कर रहा हूं अपनी दृष्टि से शास्त्रों की बात है संत महात्माओं की बात है महापुरुषों की बात है तत्व के जीवनों की बात है भगवान की बात है ऋषि महर्षियों की बात है वेदों की बात है पुराणों की बात है संतों की वाणी की बात है बड़ी बड़ी स्मृतियों की बात है गोस्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों की बात है ऐसी बात कह रहा हूँ। वही जान में मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ मेरी दृष्टि से अच्छी नीयत से शास्त्रों की सिद्धांत की बातें कह रहा हूं और वे बातें बिल्कुल सच्ची है और शांति प्रत्यक्ष मिलती है वर्तमान में शांति मिलती है और संतोष होगा कि इसका भावी परिणाम अच्छा होगा और आप भी इस बात को मानते हैं मन मानते हुए भी थोड़ा गहरा विचार करो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप गहरा विचार करो, सोचो इन बातों को, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जान जान करके महान अनर्थ कर रहे हो, बड़े भारी घोर पाप कर रहे हो, जान जान करके, अनजाने में कोई भूल हो जाए तो बात एक अलग है, उसे बचो। अपने कृष्ण में रहते हुए ठीक तरह से परमात्मा की प्राप्ति कर दो। सुबह पर्दा आया था ना, भी गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए, निगुण हो जाए, हाँ निष्काम भाव। अरे निष्काम भाव वहां ही होगा जहाँ सकाम भाव है, जहाँ सकाम भाव है ही नहीं वहां निष्काम कैसे होगा, जरा थोड़ा सोचो आप। निष्काम कहाँ होगा, जहाँ कामना ही कामना भरी है वहीं तो निष्काम होगा, जो कामना है ही नहीं वो निष्काम क्या होगा। अरे सोता ही तो जगेगा, जगह क्या जो जगेगा, निरोग ही तो निरोग ही निरोग होगा, निरोग निरोग क्या होगा, भूल में है वो भी तो जानकारी में आएगा, जानकारी में क्या जानकारी में आएगा। बात तो यही है कि निगृहस्थाश्रम में कितनी कामनाएं रहती है, उन कामनाओं में हम निष्काम कैसे हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, कोई बताओ आप में से जो सर्वथा निष्काम वो निष्काम होगा, निष्काम कौन होगा, जो सकाम है वही तो निष्काम होगा। अब बताओ, अज्ञानी ही तो ज्ञानी होगा, जो भूल में है वो तो सावधान होगा। इस वास्ते खास विस्तों के लिए है बात, कर्म योगस्तु कामिनाम, भागवत के एकादश कर्म के 20वें अध्याय में कर्म योगस्तु कामिनाम बताया, ज्ञान योग निर्विण्डा नाम, अत्यंत वैराग्य होने के लिए तो है ज्ञान योग, और कर्म योग वस्तु कामे नाम, जो कामी है उनके लिए कर्म योग है। एतनाति शब्द होते निर्वन्नो भक्तो ये सिद्धि, न अत्यंत कामी है न निष्काम है, बीच में इधर उधर बोलता है, उसके लिए है भक्ति योग। अत्यंत कामी भी नहीं है, निष्काम भी नहीं है, उसके लिए भक्ति योग है। योगास्त्रो में आप लोग ये तीन योग भगवान ने कहे हैं, कर्मयोग ज्ञान योग भगवत योग, तो कर्मयोग नाम कर्मयोग निष्काम वो भाग में नाम कर्मयोग है, तब कर्मयोग उसको काम ही नाम, काम योग के लिए ही तो कर्मयोग है। इसलिए जो शंका हो तो बोल दो, अरे भाई काम ही है ही नहीं वो निष्काम क्या होगा, बताओ। अनजान जो जानकार होगा, अज्ञानी तो ज्ञानी होगा, फिर समझ तो समझदार बनेगा, कि समझदार समझदार बनेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग घबरावे नहीं, बहुत बड़ी कामना है, बड़ी आवश्यकता है, बड़े उलझुल में है, वो उलझुल में ही तो सुलझेंगे, बिल्कुल सुलझेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और ये मौका मानव शरीर में ही है, इस मानव शरीर के सिवा दूसरी जगह ये मौका नहीं है। और इसमें गृहस्थाश्रम में बहुत बढ़िया काम है, ये गृहस्थाश्रम क्या है, ये पाठशाला है, पाठशाला में पालक नहीं पढ़े तो कहाँ पढ़ेगा, क्या जंगल में पढ़ेगा, क्या अकेला पढ़ेगा। ये अपना आपा समुदाय है, ये हमारी पाठशाला है, सत्संग है, इसमें ये पाठ है, हम पाठ पढ़ते क्या करना, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, ये पढ़ाई है हमारी, इसलिए हमें बड़े विद्वान बन सकते हैं, बड़े विचित्र बन सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, आश्चर्य से बन नहीं बन सकते। ऐसे मूक हो ये बाचाल, पंगु चले गई मेरी ज्ञान, मूक हो ये बाचा, सब मूक बिल्कुल बह मुख बोल नहीं सके, वो बड़ा पंडित हो सकता है। एक पंगु चले गई बड़े गहरे पंगु बिल्कुल वो परवर बड़े बड़े गहरे परवर चले जाए तो वही तो होता है। निर्बल निर्बल ही बलवान होता है, रोगी ही निरोग होता है। निरोग का क्या निरोग होगा? इस वास्ते आज गृहस्थ में रहते हुए बड़े संत बन सकते हो, बड़े महात्मा बन सकते हो, बड़ी सुगमता से, बहुत सरलता से। थोड़ा सा आप विचार करो, आप ऐसे हो सकते हो। उसके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। गृहस्थ में रहते हुए भाई बहन जहाँ है वहां अपना काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में कई विलक्षणताएं हैं, उनमें एक बहुत विलक्षण विलक्षणता ये है कि गृहस्थ में रहते हुए काम धंधा करते हुए व्यवहार करते हुए पारमार्थिक उन्नति करते हैं, तत्व की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। व्यवहार में व्यवहार भी कैसा, युद्ध जैसी काम जिसमें दिन भर केवल मनुष्यों का गला काटना ही गला काटना काम है। दिन भर युद्ध करना, युद्ध क्या होता है? लड़ाई होती एक एक को मारना, सिवाय मारने को और दंड क्या बताऊंगा। युद्ध जो हुआ है महाभारत का, उस युद्ध में सिवाय मारने के और क्या काम था? वहां मार काट चल रही थी दिन भर, कभी कभी रात्रि में चराखा ले लेकर के चादरे में खूब दम घमासान युद्ध में गला काटना सब का। ऐसे घोर कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अर्जुन ने साफ कहा मना तत्किन कर्मणि घोरे मांग नहीं होंगे ऐसी केस हो, मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा देती? घोर कर्म में तो नरक होता है, हिंसात्मक कर्म दिन भर गलाकार दिन भर ही काम ही है। अश्वत्थामा की बात आती, वो मूठ पकड़ी हुई थी तलवार की, जो मूठ और तलवार ये हाथ एक हो गया, खून में लथ पथ इतना बंध गया, खुलना मुश्किल हो गया, खून ही खून जम गया। ऐसे माट काट में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, उससे क्या आपका घोर कर्म बताओ, आप क्या मंत्र है उसमें? इतने घोर कर्म में भी सुख दुख समय कृपा लाभा लाभ जया देव तथो युद्धाइस्व नैव पाप मवापस। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो पाप जहां लगने की संभावना वहीं तो क्या ज्यादा पाप नहीं लगेगा। हम बैठे हमारा पाप नहीं लगेगा, कैसे लग जाएगा? प्राप्तो सत्याम निषेध होता है, प्राप्ति में नहीं तो निषेध कैसे किया जाएगा? एवं पाप हो इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। तो वो पाप वो प्रकार में बताता हूं भाई लोग सज्जन ध्यान दें, बहनों माताएं बड़ी बूढ़ी छोटी बच्चियां सब भाई सब बहना ख्याल करें। ऐसे घोर युद्ध में कल्याण हो जाए वो आप ग्रस्त में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तत्व ज्ञान जो एकांत ऋषि मुनि महात्मा घोर तप करते हुए जिसको प्राप्त करते हैं उसी तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं ग्रस्त में रहते हुए। आप ध्यान देकर सुने और उसमें जो शंकाएं हो वो फिर दोबारा और समय में आप लिख करके मेरे सामने दें, उसका विचार करेंगे अपने। इस बारे में मेरे विचार किया हुआ है और गीता में ये बात लिखी है। गीता में तो युद्ध ही था कि नहीं? अर्जुन का महाराज मैं घोर कर मैं नहीं लगा युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के उपदेश से अंत में कहा ऋषि उत्तम तो अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। घोर युद्ध किया, युद्ध में विजय करी। कृष्ण आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए बड़ा सुंदर गृहस्थाश्रम चला सकते हो। अभी गृहस्थाश्रम ठीक नहीं चल रहा है, अभी गड़बड़ी हो रही है, तो वह गड़बड़ी का सुधार करना है। तो कैसे करें तो बात बताता हूं। सुबह उठते ही नियमरक है, उड़ते ही भगवान को याद करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे महाराज, माता आप हो, राम पिता आप हो, भाई आप हो, मित्र आप हो, कुटुम्ब भी आप हो, विद्या आप हो, धन भी आप हो, सब कुछ हे नाथ आप हो। ऐसे कर नमस्कार, भगवान को नमस्कार करे, फिर पृथ्वी को नमस्कार करे, पीछे जाकर माँ को नमस्कार करे, पिता को नमस्कार करे, बड़े भाई बहन उनको नमस्कार करे, बड़ी भौजाई चाची ताई उनको नमस्कार करे, गौ माता को नमस्कार करे, सूर्य भगवान को नमस्कार करे, कोई साधु ब्राह्मण उसको नमस्कार करे, ऐसे बड़ों को नमस्कार करे। घर में आपके जो बड़े हैं उनको नमस्कार करें, एक ये नियम ले रहे। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन बिचार। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, और बड़ा प्रेम होगा आपस में। आप जरा सोचो, अब रोजाना आकर आपके साथ प्यार करे प्रेम का, और आपके चरणों में प्रणाम करे, कि आप में लड़ाई होगी, कलह होगी क्या, कैसे लड़ाई होगी? अरे सुबह और शाम दोनों भगत नियम कर ले। ये हमारी बहन से कहना है कि रोजाना बड़े माताएं उनके चरणों में नमस्कार करो, पीहर में हो तो माता है, चाची है, ताई है, सब उनको नमस्कार करो, ससुराल में सास है, बड़ी नंद है, जेठानी है, बड़े बड़े उनके चरणों में नमस्कार करो। और पुरुषों को भी नमस्कार करो, बड़े हैं उन पुरुषों, जब दृष्टि पड़े वहां से ही पृथ्वी पर जो मस्तक टेक कर नमस्कार करो। बहनों माताओं जो बूढ़ी बड़ी उनके तो चरणों छू करके नमस्कार करो, चरण दबा और नमस्कार करो। और पुरुषों को गुण से, पुरुष में केवल पति देव है, उनके चरण छू करके नमस्कार करो, और उनसे पर पुरुष का चरण छूए नहीं, नमस्कार के लिए भी दूसरे पुरुष का चरण छूए नहीं। साधु ब्राह्मण देखे तो पिता से है और ससुर से भी अधिक पूजनीय समझ करके दूर से ही नमस्कार करते। ये बात एक आप शुरू कर दो, कल सुबह से ही शुरू कर दो, बड़ा लाभ होगा। छोटी सी क्रिया है, बड़ा भारी अपराध हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक एक नमस्कार मिट जा सके। नमस्कार करते ही मिट जाता है, एक एक नमस्कार किया सरलता से, माफ करना होता है, माफ करना। तो कितनी बात है, आप प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, दुनिया पर असर पड़ेगा कि कैसा घर अच्छा है, सब बड़ों से नमस्कार करती हूँ। ये बात अपना अपना कर्म करो, सोच स्नान आदि नित्य कर्म करो, और नित्य कर्म हो जाना का है, थोड़ी देर गीता जी का पाठ है, रामायण का पाठ है, सहस्त्र नाम का पाठ है, और भगवान राम जप है, ऐसा करो। ऐसे करके फिर भोज आदि करो, स्नान आदि करके, और स्नान करते हुए गंगे गंगे गंगे गंगे गंगा गंगे योगनुयात योजना नाम शतरपी सैकड़ों जो दिन दून गंगा गंगा कहता है, निश्चित है सर्व पाप विष्णु लोग सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोग हो जाता है। गंगे गंगे गंगे गंगा जी का नाम ले लो, स्नान करो। ये बहुत बढ़िया नियम है, माताओं बहनों कृपा करो, ये शुरू कर दो, बड़ा भारी माध्यम इसका। जब स्नान कर गंगे गंगे याद करो तो क्या होगा, अंत काल में कहते वो क्या देखो भाई स्नान करो, तो चले जा रहे हैं प्राण, स्नान करो, स्नान डाला गंगे गंगे याद आ जाए, मेरा प्राण कितनी बढ़िया जलती है। लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान याद आ जाए, कबीरा सबकी का सब रही एक रही मन मान, कबीरा हम सब सजी मेरी सब सज रही एक रही मन मान, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना, जब काल का धक्का लगेगा मौत आगी तब हमारी इज्जत रहेगी नहीं, इज्जत भगवान को याद लगे तो इज्जत रहेगी भाई, किसी फजीती हो गई, नरकों में चौरस लाख जमीन में चले जाए तो फजीती होगी हमारी, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहे कि ना क्या पता क्या है, तो अंधकार की इज्जत रह जाएगी। आप जरा सोचो कितनी बढ़िया बात है, स्नान करते गंगे गंगे गंगे हर हर हर महादेव, भगवान शंकर को याद करो, गंगा जी को याद करो, गंगनवारी मनोहारी त्रिपुरारी मुरारी त्रिचरणचित त्रिपुरारी शरस्थाई पापहार पराधो गंगा जी गंगे गंगे गंगे और अपना थोड़ा तो गंगा जी थोड़ा डाल दो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी शुभ काम है। अंधकार भगवान याद आ जाए जो कठिन है। कबीर जैसे महाराज भी कहते हैं कि भाई अंधकार में इज्जत रहेगी कि नहीं क्या पता है, इज्जत भगवान में याद रहेगी कि नहीं रहेगी। वे संत कह रहे हैं वो अब शोभर काम हो जाए, चले काम मिला करो अपने। तो जब काम से हलो तुम्हारे जाते ही रहा नारायण नारायण नारायण चार बार कहते, जहां रवाने हुए नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम चार बार अपने भगवान का नाम वहां प्रमाण दे दो। रवाने होते ही एक बार की बात है, सूर्य में ऋषिकुल का उत्सव था, उसके बाद एक दूसरे जान जहां था लक्ष्मणगढ़ ब्रह्मचर्याश्रम में जाना था, तो वहां से बस करके हम लोग चले। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण संपादक थे उनके साथ हम लोग थे, तो वो बस चले और हनुमान प्रसाद जी बोले नारायण नारायण नारायण नारायण। फिर एक बात सुनाई कि मैं ये कब सीखा हूं, ये मदन मोहन जी मालवी जो बड़े नेता हुए बड़े सज्जन पुरुष हुए हैं, वो साधु ने होते शांति थे वो, तो उन्होंने कहा हनुमान हाँ महाराज वो बड़ी अवस्था थे हनुमान बेटा तेरे को बात बताऊं, हाँ महाराज बताओ। कहते बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ महाराज जो बड़ी श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी लाभ की बात है, हाँ महाराज बताओ। अरे मेरी माँ की बताइए, मेरी माता ने बताई है, मेरी माँ की बताई हुई बात बढ़िया बात तेरे को बताओ हनुमान देव, हाँ महाराज बताओ। कहते दो चार मिनट लगा दे, बढ़िया बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो महाराज बताओ देखो जब चलो कहीं भी जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण नाम लेकर जाओ। और मेरा अनुभव है ये विश्वविद्यालय जो काशी का बनाया, बड़े बड़े राजाओं से लाया चंदा और उसे बनाया, जब मैं भगवान का नाम लेकर गया ठीक हुआ, नाम भूल गया तो काम ठीक नहीं हुआ। गजेंद्र मुक्त का पाठ, इंग्लैंड में थे महाराज, बड़ी समस्या आ गई क्या करें, तो गजेंद्र मुक्त का पाठ किया, बात सुनिए सब ठीक हो गई। उनकी इष्टता होंगे गजेंद्र मुक्त का पाठ करते थे, नारायण नारायण नारायण। तो उसके बाद हमारे साथ हम जी की आदत बहुत आदत पड़ी हुई है, अभी मोटर में चल रहे थे मोटर चल रहे नारायण नारायण नारायण, आप साहब आप साहब आता है। ये भाई बहनों से कहना है कि बहुत बढ़िया बात है, कितनी मांगलिक बात है, कितनी बढ़िया बात है, नारायण नारायण नारायण। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब आनंद देने वाली, और कोई है ही नहीं ऐसी चीज, तो भगवान को याद करके जाओ। और आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आपसे बर्ताव, गृहस्थाश्रम में साथ में रहते हुए साधन करते हैं, उनका साधन बड़ा तेज होता है। एकांत में साधन करते हैं वे समुदाय में साधन नहीं कर सकते, और समुदाय में साधन करने वाले एकांत में साधन कर लेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, मानो एकांत में भजन ध्यान करते हैं वो समुदाय में आज भूल जाएंगे, वह भजन नहीं होगा, और समुदाय में भजन करते हैं उनका भजन एकांत में हो जाएगा, एकांत में जाकर भजन कर लेंगे। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भजन करते हैं उनका भजन साधु हो तो बहुत बढ़िया होगा, और साधु एकांत भजन करे गृहस्थ मार्ग आफत हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा। तो ये भजन करने की जगह तो यही है जो गृहस्थाश्रम है, उसलिए भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। बहनों भाइयों से मेरा कहना है, बहनों से विशेष करके, हाथ काम मुख राम है, बात आपस में मत कर जाती, राम राम राम राम राम राम हाथ काम हाथ से काम धंधा करो, मुझसे राम राम झाड़ू लगा रही है, रसोई बना रही है, पानी भर रही है, कपड़ा धो रही है, बालकों का प्यार कर रही है, सौंद कर रही है, झाड़ू दे रही है, राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीठ हृदय साची परमात्मा से भाई यहाँ रहना हम नहीं, हमें तो भगवान के पास जाना है, भगवान पास रहना है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की या ही उत्तम रीत, वो गृहस्थी संत है, गृहस्था समझे थे वो संत है, ऐसे भगवान को याद करते उसको काम करो, बड़ा उत्साह रहेगा, बड़ा मंगल रहेगा, बड़ा आनंद रहेगा, दुख शांति ये बढ़ जाएंगे सभी, ऐसे काम धंधा करो। तो बनों के चरणों में रोजाना नमस्कार करना नियम से सुबह और शाम दोनों वक्त करना ही, हम पूछते हैं करते हो नमस्कार कि महाराज कभी होली दिवाली नए दिन का करते हैं नमस्कार, अरे नए से पुराने दिन के ऊपर रोजन है नया दिन, होली दिवाली को तो कि पीठा भोजन भी बनाना पड़े कि खर्चा भी होता है, नमस्कार में खर्चा नहीं खोलिए का कोई परिश्रम नहीं, क्या कोई पसीना हुआ इसमें, क्या पसंद है केवल नमस्कार कर लेना पड़ता चरणों में, तीसरे से काम करो। काम धंधा करते हुए एक बात बतावे, काम धंधा आप करो, तुम कर वो कर तुम कर तू और काम हो जाएगा भारी, कोई काम घर में काम है किसे भर रहा तुम भरो वो कर तू भर वो भर, किसी को भरना ही पड़ेगा तो एक आफत हो जाएगी, पांच सात दिन बैठे जाओ जा लाओ भाई जा लाओ तुम लाओ लो तुम ले आओ वो भी तुम ही लिया, फिर किसी को जाना ही पड़ेगा तो बार आफत हो गई, चलना है मैं जाऊँ नहीं जाते आप बैठो मैं जाऊँ कितना हल्क हो जाएगा, मूर्खता से दुख भारी क्यों भूख जाने, किसी को लाना तो पड़ेगा ही, तो मैं लाऊं करता जलाना आनंदित हो जाएगा खुश हो जाओगे, तू ला तू बोले बाहर हो जाएगा बापत, फिर देखा कि ये बड़े आदमी के पास नहीं बैठना कुछ जलाना पड़ेगा तो काम घर में आफत हो जाएगी, और नहीं तो बड़ों के पास बैठना कुछ सेवा बन जाए हमारे जल भी लिया है आज्ञा पालन करें, कितना फर्क है बताइए, केवल मूर्खता से दुख पा रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा ही नहीं किसी को करना ही पड़ेगा, बैग उठे सर मैं कर रहा है मैं करता हूँ, इतना हल्का हो जाएगा इतना आनंद हो जाएगा, सीधी सादी बात है, ऐसे काम तो सीधा जबती से करे, चीज वस्तु तो आप ले ये आप ले सर वो आप ले ऐसे दो तो ऐसे देने में कितना आनंद आता है। सज्जनों लेने का लोभ होने पर इस तत्व को आदमी समझता नहीं, देने का स्वभाव पड़ जाएगा आप ले सकोगे नहीं, देने में जो आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है, लेना तो कुत्ता ही करे वो एक एक छीना झपकी करते हैं तो इसमें आनंद है, सज्जनों का देने देने का नहीं देता, आप लीजिए आप लीजिए, एक मारवाड़ी कहावत है भूखा रे भूखा पावना वे मंगे रे दे नहीं, दया रे दया पावना वो देर वे दे नहीं, समझते हो ना मारवाड़ी भाषा, भूखा रे भूखा पावना सगा संबंधी भूखा रे भूखा वे मांगे वे दे नहीं, धया धया पावना वे बैर वे ले नहीं, कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है, अरे वह चीज तो लेनी देनी पड़ेगी ही देनी पड़ेगी लेनी भी पड़ेगी, पर दूसरे से दी जाए तो कितना आनंद है, कितनी शुभ एक भक्ति, ये विद्या है घर में रहने की, ये विद्या है, तो इस तरह से आप धैर्य करो, तो काम धंधे में तो छीना झपटी करना मैं ले वो ये और चीज वस्तु में देने की करना, ऐसे काम करना आपस में प्रेम का बर्ताव, देखो कितने आनंद की बात है। इसमें हमने एक कहानी सुनी है, सात भाई थे एक सेठ थे, सात बेटा, तो सात बेटा था तो छह बेटा के तो ब्याह हो चुका था, सातवें बेटे का ब्याह किया, ब्याह के बाद में वो मुकलावे आई, मुकलावा कहते हैं दूरागमन कहते हैं, वो आई छोटी बहू, छोटी बहू आई तो शेर के घर में बड़ा प्रेम बहुत बड़ा धन अपने पास में और बड़ा स्नेह बड़ी मर्यादा बड़ी शास्त्र से सब काम होता था, तो घर में रसोई बनाने वाली वे बहुआई काम करती थी, नौकर नहीं था, तो छह जिठानियां उसके तो छह जेठाने की बारी बनी हुई, एक एक टाइम की बारी तो तीन दिन से बारी आ गई, ऐसे रसोई बनाती, तो एक दिन की बात है वो जल्दी स्नान कर और साफ सुथरा कपड़ा पहन करके अरुण जा बैठी। और जेठाने की बारी थी, वो पहुंची कि प्रभु क्या करते हैं बिंदनी, कहते रसोई बनाऊ। अरे रसोई नहीं, तो मैं बनाऊ, मैंने क्या अपराध किया? अब देख ध्यान दे, बोलने क्या ढंग है? रसोई तो नहीं, रसोई मैंने क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया? बोलिए गुनाह नहीं, तेरा लाड रखते हैं, तो अब तुम आई हो तो अब इस रसोई हम बनावेंगे, अब दूसरे पर आओ तो तुम बनाना। कहते मैं तो अभी बनाऊंगी, तो बैठी गई। तो मैंने कहा फिर बेटी अच्छी बात बना ले, तू रसोई बना ली। सासू ने देख ली, दिन में जाकर के भाई तू क्यों छठी है तेरे, तू तो कोई बड़ा रसोई। तो माँ जी क्यों? कि तू आराम कर, तू आई है, तेरा लाड प्यार करते हैं। मैं लाड प्यार ये नहीं समझू, मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा जहाँ जाओ काम धंधा करो, उत्साह से आज्ञा पालन करो, घर का धंधा करो, शरीर निरोग रहेगा और सब में प्रेम बढ़ेगा, सब आदर करेंगे, परलोक सुधरेगा, भगवान मिलेंगे। ये बात पिताजी कही है, तो मैं तुमको कौन रसोई बनाऊंगी? कहते तुम रसोई जो काम क्यों बनाओ? तो माँ जी देखो सुनो, आप साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हो? ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हो, साधु आ जाओ भिक्षा देते हो, गरीब को आ जाओ रोटी कराते हो, भोजन क्यों देते हो? बावली उसे पुण्य होता है, तो घर वालों को जीवन है पाप होता है, साधुओं को जीवन पुण्य होता है, अरे घर वालों को जीवन है तो ये पाप होता है, पाप का होता है। तो देखो आपकी रसोई, आपका अन्न, आपका मकान और आपकी कुटुम्बी, मैं रसोई बनाकर भोजन कराऊं तो वो पुण्य तो मेरे को होगा कि नहीं? भोजन करने से तृप्ति होती है कि नहीं? हाँ तृप्ति तो होती है, बड़ा संतोष होता है, भूख मिट जाती है, तो ये पुण्य होगा कि नहीं मेरे को? हाँ बात तो ठीक गई है, सासू जैसी बड़ी छोटी छोरी कैसी बात करी है, बढ़िया बात कही। हरे कुछ भोजन कराओ, जल पाओ तो शांति मिलती है, घर का और बाहर का कोई हो, कोई हो, अन्न करने से शांति होती है, बात तो ठीक कही। दूसरा दिन हुआ, महाराज सेठाई जाकर बैठी, कहते मैं बनाऊंगी रसोई। अब लड़ाई होने लगी, उठ के मेरे रसोई पहले आ जाए, जैसे मारवाड़ कहते पहले आ जाए गोरी का ब्याह, जो पहले आ जाए वही पहले रसोई बनावे। खटपट होने लगी, तो शेर दंग खटपट मत करो, अपने नियम करो। कैसे करो? कि फिर अब भारी आई करो, अपने खटपट क्यों करो? तो तू कर में तो छह बारी बनी, और मैं करूं मेरे को आठ बारी बनी। बोलो कितना फर्क पड़ता है? तू कर में तो थोड़ा दिनों बारी आती, अब मैं करूं के आठ दिन आठ बारी। एक दिन से एक दुमार सासुर, एक जेठानी, मेरा छोटी बहू, तू मैं करूं करने में काम कम हो जाएगा, अब तू कर में काम बच जाएगा, चीज आप लो चीज बढ़ जाएगी। अरे खाऊं खाऊं से चीज घट जाती है, देव देव से चीज बढ़ जाती है, चीज उतनी की उतनी। अभी भोजन अभी प्रसाद देने लगे, जो देने लगे तो सबको दे दो। अरे भाई पीस जपटा लगा दो, पांच साल तेरे में काम खत्म हो जाओ, सबको मिलेगा ही नहीं। या देने लगे तो देते थोड़ा थोड़े तो सबको दे दो, यानी जो पांच सात आदमी है। इस वास्ते भाई काम धंधा तो लेना और आराम और चीज देना, ये दो बात याद करना। कितनी बढ़िया बात है, कितना ग्रस्त सुधर जाएगा। ऐसे सारे रसोई बढ़ाने लगे, अब आठ बारी बढ़ी। उसने देखा कि देखो मेरी तो बात चली गई, अब चार दिनों के बाद बारी आएगी। तो उसने किया कि घर में था कुआ, तो मैं नौकर आता सुबह आकर के पानी भर करके चला जाता, तो उसने सुबह जल्दी उठ स्नान कर शुद्ध हो, छोटी अवस्था ही जवान अवस्था, सब बर्तन भर दिए, भर गए तो भरा दी। नौकर आया वो बैठा हाथ बाहर कर दिए, शेठ अरे बैठा कैसे हैं? कि क्या करूं? कि जल भरो, कि जल तो सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, तू कब आया? मैं तो अब आया हूं। जल किसने भर दिया? ऐसी बात सुनी तो शेठ ने आई, क्या बात है, बात बात क्या है, ये नौकर ऐसे ही बैठा है, जल तो भरा हुआ है सब, जो छोटे बड़े भांड सब भरे हुए पानी से, तो किसने भर दिए? तो माँ जी पहुंचा बहु छोटे को वहां पर, कि ये बेहद क्या होगा और फोन करने वाला है, जाकर बिजली तू पानी भरती है, कि माँ जी पानी का पुण्य बहुत ज्यादा है, आपने वैशाख मात में नहीं छोड़ा, वैशाख मात में कैसे आएगा जल पिलाने, कितना पुण्य होता है, बड़ा भारी पुण्य होता है जल पिलाने का, तो उसको त्याऊ लगा दे जल पिलावे, तो घर वालों को पानी पिलाना पाप लगता है, पाप पानी पिए, देखो माँ जी भोजन को तो सुबह करे शाम को करे, और जो गिनती के आदमी करे जल तो हरेक बार पी ले, कई बार पी ले, कोई हाथ पर लाई करे, कोई हाथ धोवे, कोई पग धोवे, कोई कुछ करे, जल का कितना काम आता है, जल का जितना पुण्य है उतना इन अन्न का पुण्य नहीं है। माँ जी की बात छोरी बड़ी समझदार है यार, छोटी बीवी तो बहुत समझदार है, तो बाजी वो तो बड़ो पुण्य रो काम है, अब जल पड़ेगा, जल बढ़ने लग गया, अब जल बढ़ने लग गया, तो सासू ने देखा कि जो काम ठीक है, अपने जल्दी उठ गए, बूढ़ी बेचारी जल खेसे, माँ जी क्या करते हो, गिर पड़ोगे कहीं तो काला मुंह हो जाएगा हमारा, कि इतनी साथ साथ वो हाँ और सासू को जो भरे, आप बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप छोड़ो हम भरेंगे, कि छोड़े कैसे, मेरे को भगवत प्राप्ति नहीं करनी है क्या, हमारा कल्याण नहीं करना है, जैसे तो कल्याण क्या है इसमें, ये तो पानी भरने में कल्याण का है, कि पानी भरे जो कितना काम आवे, हर एक पानी पी ले, कोई हाथ धोवे, कोई पैर धोवे, कोई कुछ करे पानी पिए, अरे आपके भोजन नहीं करते घर में भी पानी तो पी जाए, कोई आदमी पानी पी ले तो उसका पुण्य ज्यादा है अन्य अपेक्षा, इस तरह से लड़ने लगी, तब कहते वो बहुत कहते मैं पढ़ूंगा भरूंगा, ऐसे बैठा तो नौकर आया दूसरे दिन, फिर वो तो वैसे ही बैठा है, तो क्या क्या करें, नौकर को जवाब दे दें, तो छोटी बहू पहुंची सासू के पास, वहां जाकर कहा आप पिताजी को कह दो इसको जवाब न दे, गरीब है इसको मुझे काम में लगा दो, जवाब मत देना, कितनी समझदारी बात करी, और कह दिया अपने पैसों की कमी थोड़ी है, इसको नौकरी नहीं छोड़ना, पिताजी को कह देना, तो सेठा जी कहा भाई छोटी बहू कहती है, छोटी बहू कह दो ठीक बात है, अब छोटी बहू बात चलने लगी, ससुर भी मानने लग गया, छोटी बहू बड़ी समझदार है, वो कहती है ठीक बात है, जवाब नहीं देना, घर काम में लगा दो, किसी दुकान में बाल बच्चों का पालन करना है इनके भी, तो ऐसा काम चलने लगा, अब बताओ तो भूल गया, अब तीसरे दिन क्या हुआ, वो सब बैठे जो ये झाड़ू सुबह जल्दी उठ कर गए, और सब कमरा में दूसरे में आगे बरिंदा में सब जगह झाड़ू दे दिया, झाड़ू दे साफ कर दिया, अब झाड़ू देने वाली आई नौकर में, वो बैठी क्या करती हो, क्या झाड़ू तो दिया हुआ साफ सफाई की हुई इस पर साफ, किसने कर दी, सासू ने देखा पूछा रहे बीने तने गई, कि माँ जी आप चुप रहो, थाने कहना है जो तो गांव ने हेलो मारना, कह दिए वो तो गांव ने कहना है, फिर मारे हो जाए मारे चल जाए पटक, मेरे पैदा वो नष्ट हो जाती है, आप कह दे सोरे दूसरों को आप चुप रहो बोला रहो, दूसरे ने सासू पर झाड़ू लेने लगी, जड़ी बहने समझी क्या करते है, वे समझी बस बहू करे सासू करे वो काम बढ़िया, अब पूछने की जरूरत नहीं, अब सबसे प्यार तो भाई भारी बना लो, झाड़ू देने वाली आई कि दूसरा काम करा दो, नहीं झाड़ू देने लगी, अब बीने ने देखा काम जोर समझती और काम चला जाता है, मेरी सेवा होती ही नहीं, संसार में सेवा का बड़ा भारी महत्व है, पांडवों के यहाँ पर देखो ना पत्तला उठाई भगवान ने झूठी, जिनका सबसे पहले पूजन हुआ, तो ये बड़ी ऊंची बात है, अब ऐसे हो गए, तो दूसरे दिन जागर क्या किया, कि वो भोजन करने बैठे वही थाली उठावे, तो एक राख का कुंडा लेकर बैठी बर्तन मलने वाली, तो उसने क्या कहा दूसरी राख का कुंडा पैसा लेकर जो उठे उसकी थाली रख लो सट मन साफ करे, सासू ने कहा क्या बोली क्या करती हो तू बावली हुई है पागल है, ये कपड़े तेरे खराब हो जाएंगे गहने घिस जाएंगे, तू लोभ करती है, इसमें थोड़ा सा तो महीना देते हैं उनको थोड़ी रोटी दे देते हैं और वो थाली मांस देती है, या तू करेगी तो कितना नुकसान होगा, गहना घिस जाएगा तेरे को, देता ही इसमें तेरे कपड़ा खराब हो जाएगा, माँ जी कपड़ा खराब हो जाओ तो जीव रख कल्याण हो जाए, कितनी सस्ती बात है, इसमें कल्याण हो जाए तो बोलो पांडव के जग में भगवान ने जूठन की उठाई। जूठन उठाने का जो महात्म है वो तो बड़ा भारी है, नहीं तो भगवान क्यों उठाते, ऐसी बात है। बताओ महाभारत पढ़ुआ मैं सुनी है पिताजी बाबा, बात तो भी ठीक कहती है ये। अब महाराज एक दिन भोजन करे दो चार दिन खड़ी है वो तो कोई दिन व्यस्त लगे, कोई कटोरी कोई थाली हाथ लगे बांधने लग जाए। इतने लड़का भोजन कर रहा था तो उसी बहू खड़ी थी, माँ जी आ गए, माँ जी आ गए, माँ जी कर रहे गया, देखो माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पति है इनकी थाली पर मेरा अधिकार है, ये थाली गिलास कटोरी मैं मंजू हुई, कह जाए जा तेरा पति पीछे है मेरा बेटा पहले, मैं मंजू। बात तो सच्ची है भाई, अब ऐसी चीज अब जोड़ने लगी, अब क्या करें। तो कोई जो काम करे वो मैं करूं करते काम बहुत हल्का हो जाता है। आप बड़े बड़े घराना में नौकर रखते हो काम धंधे के लिए, क्या नौकर भी अपने घर में नौकर रखते हैं, कोई नौकर रहते हैं क्या, नौकर कहां से पूरे बेचारे खुद नौकरी करे। तो आप कहते मैं धनी हूं बड़ा हूं, बड़ा हो पड़गोर हो बैठा जो घरों काम ही नहीं कर सको, वो नौकर गृहस्थ रहता हुआ अपने घर का काम करे और आपके घर का काम भी कर लिया है, यार आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते, अरे कोई बड़ा आदमी है, बड़ा तुम हो वो हुआ बड़ा, बताओ विचार करो बड़ा कौन है, अपने घर को गृहस्थ वो साधु थोड़ा ही, साधु सन्यासी बाबा जी थोड़ी है, भिक्षा थोड़ी मिलती है, अपने घर का काम आपके घर का काम करे, तो अपने घर का काम आप करो। जैसे बता रहे सेठ इतना धनी होते हुए भी रसोई बहुएं बनाती थी, नौकर नहीं अपना रसोई बनाए, नौकर महाराज चकमा दे जाता है कि तो घी लग गयो, अब ना आपको बनाना नहीं आता, ना तो बाप के घर बनाई ना आपके घर बनाई, आपने रसोई ना बाप के घर ना आपके घर बनाई, नहीं तो आपको क्या पता लगी तो घी तो लग जाता है, नहीं तो इतना घी कैसे लग गया, रसोई में बनाती हूँ इतना घी कैसे लग गया, इतना खर्चा कैसे हो गया, तो शासन कर सकोगे, नहीं तो कहता कैसे लग गया, लग गया सब कैसे लग गया। तो सब काम बनाना आना चाहिए, घर का सब काम आप बनाओ ना बनाओ से अच्छी बात है, नौकरों से काम लो, उनकी जीविका पैदा हो, उनके भी पैसा पैदा हो, उनके घर का पालन हो, ये बात अलग है, परंतु आप काम करना जानते ही नहीं, आपको काम आता ही नहीं, सब तरह की रसोई बनाओ, माता सीता है सब तरह काम बनाती है, फिर रसोई सीता माता के वहां पीहर में देखो तो महाराज जनक के सैकड़ों दास सैकड़ों विष्णु प्रताप सही नहीं सैकड़ों, ऐसे दशरथ जी महाराज के घर को नौकरों की कमी थी परंतु स्वयं रसोई बनाती सीता जी और भगवान राम जी को और देवराओं को भोजन कराती अपने हाथ से प्यार से, जो प्यार से भोजन कराते वो नौकरों के द्वारा भोजन होता है, नौकर तो समझे एक फुलक कम खाओ तो आफत मिटी, अच्छी बात है, घर में कहते ना एक एक एक फुलक और ले, एक फुलक और ले लो और ले लो। अरे भाई कहावत है कि भाई जीवनों तो माँ के हाथ भो भली जारी, बैठ लो तो भाइयों में वह भले बैरी, बैठ लो तो छाया में वह भले कैरी, गाय घी तो गाय का वह भले शेरी, कितनी बढ़िया जीवन तो माँ के हाथ भले जहरी हो माँ के हाथ भोजन, अब माँ बिताओ स्त्री जिमाओ ऐसे जीवन तीसरा है नहीं, आप गृहस्थी हो जानते हो मैंने सुनी है बात, माँ जितने प्रेम से भोजन कराती है क्या दूसरे बताए नौकर करा सकता है, इतने प्यार से माँ का भोजन भोजन कितना प्यार का होता है, मैंने देखा है लड़कों को माँ माँ चलो भोजन कराओ मेरे को, अरे बीन में बैठी है नहीं माँ आप चलो, तो माँ के हाथ का भोजन कितना प्यारा होता है, कितना स्नेह का होता है, कितनी उनमें कृपा है, कितना प्रेम है स्नेह है, स्नेह के द्वारा भोजन होता है वो बहुत बड़ा पुष्टिकर होता है। गाय होती है गाय का बछड़ा गाय के दूध पीता है वो पुष्ट रहता है, अरे किसी की दैव योग से गाय मर जाए तो दूसरी गाय का दूध पाते हैं, दूसरी गाय का दूध पीने वाला पुष्ट ऐसा नहीं होगा, गाय रखने वाले जानते हैं दूसरी गाय का दूध पीता पुष्ट नहीं होता, अपनी माँ का दूध पीने वाला पुष्ट होता है, वो गाय पीती है, वो साठे घूम से घूमकार करे साठे दिखे, तो वो जो प्यार मिलता है वो प्यार और विलक्षण होता है। तो गाय पुष्ट होता है वो, ऐसे ही माँ भोजन करावे, स्त्री भोजन करावे, तीसरा नहीं है, सब बैल है तीसरे नंबर में, एक नंबर में माँ है, दो नंबर में स्त्री है। स्त्री को भी भोजन कराने के लिए, पतिव्रता के लिए, भोज्य सुमाता शैदे सुरम्भा कर्णे सुदासी, मगर पतिव्रता के लक्षण लिखे है कि भोजन कराते समय माँ की तरह हृदय होता है। पतिव्रता का अपने पति को भोजन कराती उस समय में माँ का हृदय होता है, काम करने में नौकर का काम होता है, सलाह देने में मंत्री का काम करती है। धृतराष्ट्र महाराज वो सलाह देती थी गांधारी, कितनी विचित्र महाराज इतिहास में विलक्षण आता है, ऐसा आता नहीं। पति को आंखों का सुख नहीं है तो सगाई होते ही उसने आंखों में पट्टी बांध दी, जो पति को सुख नहीं है मेरे को सुख नहीं लेना है। कितनी विलक्षण सूझ भारतीय नारियों की, विचार करो। इतना होते हुए भी जब पांडव और कौरव आपस में जुआ खेलते हैं तो धृतराष्ट्र जाकर आप कर क्या रहे हो, ये मर जाएंगे, दुर्योधन की बात मानते हो आप, ये सब मर जाएंगे। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को समझा रही है, तो पतिव्रता का ये नहीं कि हाँ मैं हाँ मिला रहे, पतिव्रता का सलाह देने की मित्र होता है सलाह के लिए, स्त्री होती है वो बड़ो बुकड़ा मित्र है, देखो आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा सलाह करनी चाहिए। पुरुषों को भी चाहिए कि अपने सलाह करो, घर में स्त्री है उनसे आपस बात तो करो, सलाह तो करो, ऐसा नहीं स्त्री है क्या है, अरे स्त्री क्या क्या, स्त्री बहुत बढ़िया स्पद देती है, उनका हृदय बड़ा नरम होता है, कोमल होता है, इस बात से बड़ी बढ़िया बात कहती है, हित की बात कहती है। तो इस तरह से भोजन कराने माता की तरह होती है, तो ऐसे भोजन करे आपस में बड़ा स्नेह बना। अब इस तरह से प्रेम बढ़ा आपस में, तो प्रेम बढ़ने से क्या होगा कि जहां संपता संपत्ति लाना, जहां कलह था विपत्ति घटाना, जहां आपने संप होता है वहां संपत्ति आती है, धन आता है, लक्ष्मी आती है। अरे भाई बाल बच्चे खूब राजी होते हैं तब तो माँ बाप राजी होते हैं, अगर थोड़ा आपस में लड़े तो माँ बाप लगा थप्पड़ लगाते, और पहले तो मार खाई अपना आपस में, फिर माता पिता ने माँ को मारती, अरे छोड़ लड़ते क्यों, तो ऐसे हम लड़ाएंगे तो हमारे माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्त स्वदेशो भुवन त्रयम, तो हम सब बालक है भगवान राम जी के, आपस में लड़े तो राम जी नाराज होते हैं, अरे आपस में प्रेम करे तो माँ बाप राजी होते हैं, भगवान राजी होते हैं। तो प्रेम क्या है, इसी बात प्रेम होता है आपस में, तो काम धंधा करने से तो प्रेम बढ़ने से लक्ष्मी आती है, कड़े होने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। घरों में आप देख लेना, अपने कुटुंब में, अपने गांव, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में देख लेना, जिन घरों में खटपट हो जाती है लड़ाई, वहां लक्ष्मी रवाना हो जाती है, नहीं रहती। अरे प्रेम होता है जहां संपदा संपत्ति डाला, और थोड़ा धन दो चार लाख रुपए हो जाए समझता है मानो करोड़पति होंगे, इतनी बात बारे भब का होता है। अगर आपने कवय होने लगे तो स्त्री अपना घर अलग कर लेती, पुत्र भाई भाई अलग कर लेते, वो अलग कर लेते, समाज पूंजी में कमी हो जाती है, व्यापार कम हो जाता है, दिवाल निकल जाता है। स्नेह हो तो कोई नहीं, अपने सब काम करो भाई, साथ में काम है तो धन बढ़ता है, तो वो संपू हुआ अपने में प्रेम, तो लक्ष्मी बढ़ी, धन बढ़ गया। धन बढ़ गया तो ससुर ने विचार किया कि धन अब दुकान में बढ़ रहा है तो अपने बहू के गहना करवा दो। स्त्रियों को जो गहना करते हैं ना, सगाई होने पर पिता पूछता है हमारी कन्या को गहना कितना दोगे, तो ससुर गहना भेजता है, और गहना का अर्थ क्या है, स्त्रियों को जो गहना है ये श्रृंगार के लिए है, पर वास्तव में श्रृंगार नहीं है, वास्तव में वो स्त्री धन कहलाता है। पिता ने दे दिया वो भी स्त्री धन, और ससुर ने दिया वो भी स्त्री धन, और जो कुटुंबिया ने दिया धन वो कन्या को, वो सब स्त्री धन होता है, उस पर पिता का भी और पति का भी आगे उसका हक नहीं है, वो स्त्री खुद स्त्री का धन होता है। अब ध्यान, ये सिद्धांत है हमारा, पति को वो आग्रह के देती है तो ले सकते हैं, नहीं तो स्त्री धन नहीं ले सकते भाई, स्त्री धन है ये हमारा नहीं है। ससुर ने दिया वो भी बहू का, पिता ने दिया वो भी बेटी का, भाई ने दिया वो भी बहन का, तो ये गहना करा देना है, ये संपत्ति बना है, न जाने कब आफत आ जाए, कोई घर वाले न रहे तो उसके पास गहरा तो पूंजी रह जाएगी जिससे अपना कुटुंब ठीक चला सके। इस वास्ते गहरा दे रहा है वो स्त्री भर रहे, तो शेठ ने देखा धन पैदा हुआ अपने तो स्त्रियों के गहरा करा दो, पांच बार सात सात जोड़ी बना दी, सब सातों ही कमरों के भीतर में नौकर लाए थे सब गिरा दी। शेठ ने यस लिया यहां धर आओ यहां धर आओ सब धर आए चले गए। अब सब ले गए तो छोटी बहू गणा लेकर पहुंची बड़ी जेठानी थी जार पहुंची गई जेठानी जी कृपा करो ये आप ले लो कि देवी तो हमारा दिया है ससुर ने आपको दिया कि आप तो दिया है परंतु आपके गणा की जरूरत होगी आपके लड़का है लड़की है ब्याह करोगे मैं करूंगी क्या बताओ मैं ना लड़का है ना लड़की है मैं तो अकेली है अरे पिताजी ने इतना दिया है तिजोरी भरी हुई है करूंगी क्या गणों का इस बात तो लखना ही पड़ा एक एक जोड़ना सर जेठाने घर में रख लिया रख लिया आप रखो आपको जरूरत पड़ेगा ना छोरी का ब्याह है आपके छोरे का ब्याह है तो जरूरत पड़ेगी ले लिया। ये बात देखी सासू ने तो सासू ने शेठ से कहा कि देखो ये तो आपकी तरफ से आपने गणा दिया मेरी तरफ से दूंगे बहुओं को अपना दो। शेठ बड़े खुश हुए धोती दे दी साड़ी दे दी सब लड़ती थी क्यों दो इतना आज इतना मन बदल गया इतना कितनी बढ़िया बात है। तो शेर दे रही हो अब से आप सासू जाने लगे सब गहना दे दो जिठाने को बिछाने वाली क्या बात है शेर जी दे गए माँ जी भी दे रही है भाई तो क्या बात है। तो बहू को पूछा क्या बात है कहते माता जी जैसे भोजन लेने का पुण्य है ऐसे गहन लेने का पुण्य नहीं है पुण्य तो है तो फिर मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है मैं दे दू उनका काम आएगा बालकों के मेरे को छोरा ना छोरी मेरे को है ही नहीं मैं क्या करूंगा इतने घरों का इस बात दिया ही तो राज सासू नहीं दिया सब नहीं दिया। अब गहना तो हो गया ज्यादा वो तो उसके पटके जा रहे वो उसके पटके अब गहना तो हो गया ज्यादा इनके कितने ही गहनों कम रहे कम है भूख खाऊ खाऊ खाऊ रहता है अब महाराज भाव बदल गया अब वो तो उसको दे वो उनको दे अब गणेश ज्यादा हो गया काम तो हो गया कम गणेश हो गया ज्यादा ये लेने से ज्यादा होता है लेने से कम हो जाता है लेने से तो काम धंधा लेने से कम हो जाए गणेश लेने से ज्यादा हो जाए ऐसे ही साड़ियां दे देनी धोती दे दी कम से कई चीजें दे जाकर डरने लगे। अब सासू भी देवे ससुरा भी देवे जेठा ने बता क्या बात है सासू का भी स्वभाव बदल गया ये तो लड़ती थी कितने दौर यानी बुक्सा भरा हुआ है बक्सा भरा हुआ करोगे क्या ऐसे आपस में प्रेम बढ़ा तो लोगों में स्वभाव ही लोग कहते हो कितनी बढ़िया बात है साथ बेटा है सब साथ में अरे व्यापार करते हैं अरे अलग अलग होने की बात ही नहीं है लोग कहते वाह धन्य है तो घर हम तो इस घर की बेटी लेंगे भाई और अपनी कन्या ही दें तो इस घर में दें जो हमारी बेटी सुख पावेगी आराम पावेगी। अब सगाई आने लगी कितनी बढ़िया बात है बालकों का संबंध करने में कठिनता होती है परंतु ऐसा देखने पर हरेक ही सज्जन देखता है मेरी प्यारी पुत्री मेरी कन्या यहाँ सो पावेगी यहाँ आराम पावेगी तो वहां पत्री लेना चाहते हैं और उस घर की लेना चाहते हैं ऐसे घरों में जिठानी दिलाने की लड़ाई होती है उस घर की कन्या लेते नहीं भले आदमी ये योजना दिलाड़ी जिठानी लड़ती है नंद भुजाई लड़ती है सासू बहुत लड़ती है और लड़ते की चिंगारी कौन घर में ले जावे लाए लगा देगी लड़ाई में रहने वाली है ऐसे गरीब लड़ने भाई नहीं करेंगे। शेर जी से जयदया जी पूछते थे छोरियों को सगाई करती हो तो पूछते भाई तेरे को रोटी बनाने आती है तेरे को झाड़ू देना आता है तेरे को सीना आता है तेरे को पिरोना आता है तेरे को कातना आता है पूछते ये नहीं आता तो क्या करेगी वहां जा करके तो छोरियों को ऐसा सिखाओ सीना कातरा पिरोना गूंथना ये सिर गूंथना ये सिखाओ राम जी न कर आफत आ जाए तो अकेली अपना काम फट फट होती है घर में बैठी हुई अपने कमरे में अच्छी तरह से इज्जत सहित बैठी होती सूट मंगा ले सूट गूंथ दिया टोपी गूंथ ले मोजा गूंथ लिया और दुखी कर दिया अपने आज घर बैठे काम कर ले सभी कोई भेद नहीं करनी पड़े ये जो आज नौकरी करना है ये नौकरी का काम ठीक नहीं है स्त्रियों के लिए पुरुष तो दुत्कार सह लेता है स्त्री का दुत्कार उन्होंने लग जाएगी इनका हृदय कोमल है क्योंकि हमारा पालन करती है ना, ये पालन करने माँ का हृदय होता है वो जितना कोमल होता है उतना पुरुष का नहीं होता। आपके घरों में आपने देखा होगा, नहीं तो अब ध्यान कर देख लेना, पिता मर जाता है तो स्त्री बच्चों का पालन कर लेती है, पर स्त्री मर जाती है पिता पालन नहीं कर सकता। कहा तो भेजा अपने सासू के पास, कब कर भेजा अपनी बहन के पास, कि छोरा छोटा है क्या करे, अरे छोटा छोटा है तो आप वहां क्यों भेजते हो। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, कुछ नहीं पा, ये आप कर रहे मिजाज में लुगाई कहीं कर रहे हैं, क्या करे है लुगाई बैठी बैठी घर पे। एक दिन बालक आपके घर में रह जाने, एक दिन आठ पर आप गोदी में, आपको पता लग गया कि क्या करती है, करी हुई बैठी क्या कर रही काम, आप आंखें खोल दिया। बालक को रखना मामूली है, तोड़ फोड़ कर दे, कहीं तू दे कहीं पेशाब कर दे, कहीं टट्टी फेर दे, कहीं तोड़ फोड़ कर दे, कुछ कर दे, बिछू में पकड़ जाओ, साफ में पकड़ ले जाता है, कांटे पकड़ता है। ये आप हम ऐसे ही थे, माँ बाप ने पालन किया है, आज की तरह नहीं गया, बंद कर दो, खत्म कर दोगे, महान हत्या कर रहे हैं हत्यारे आदमी। ये माताएं पालन करती है, ये मैं सह नहीं सकती है। माता पृथ्वी का स्वरूप बना गया, पृथ्वी का, पृथ्वी पर पेशाब करते हैं, टट्टी फिरते हैं, लातों भी मारते हैं, तो खूब करती है, क्रोध करती है। ऐसे माँ कहते हैं आपकी गोदी में टट्टी फिर जाए बालक तो क्या दशा होती है आपकी। पुरुष नहीं पालन कर सकते, माताएं पालन करती है, इनमें सहन शक्ति है। ये जितनी बैठी है आप जितने बैठे ये हमने सबको माता ने पालन किया है, माँ के दूध से पालन करें, माँ के प्यार से, माँ के स्नेह से हम पढ़े हैं सभी। वो प्यार कहाँ मिलता है हमारा, वो जगह मिलता ही नहीं, वो माँ के ही यहाँ मिलता है। तो सबका पालन करना है, कोमल हृदय माता है तो उसके लेगी। लड़की होती है तो उसको दूसरे लोग लेते हैं, क्योंकि लड़की है तो अच्छे घराने की आवेगी, हमारे यहाँ ठीक करेगी। जिनके देरानी जटें लड़ती है, सास बहू लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, तो लड़ाई सीखेगी छोरी भी। अगर वो घर की चिंगारी होगी दूसरे घर जाएगी तो वहां लड़ाई फैलाएगी, अगर प्रेम से काम करेगी तो बड़े अच्छा होगा। इस तरह से ऐसी बातें घर की आपस में प्रेम से आप बर्ताव करो, जिससे कितना बढ़िया काम होगा। घर में बैठे मुक्ति हो जाएगी, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाहर शांति मिलते हो तो त्याग क्या, ये बाबा जी बन जाते तो स्वांग है त्याग का। त्याग तो वो आराम का त्याग, लोभ का त्याग, चीज बन तो लोभ का त्याग होगा, काम धंधा करो तो आराम चलने का त्याग होगा। इस त्याग से कल्याण होगा, उद्धार होगा। अरे घर में रहते हुए बोलो, घर में रहते निष्काम कैसे करे, ये घर में रहते हुए अब निष्काम भाव है, दूसरों को पहुंचे, सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागो। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आराम रहे, सबको आनंद भी होने लगे, ऐसा भाव रहे एक एक का, तो कितनी बढ़िया बात हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते, जिसमें कुटुंबियों के साथ तो विशेष प्रेम करना चाहिए, सदा साथ रहना है। अब साथ में रोजना की कले, रोजी नारी राड आपस रिया से नहीं, रोजी नारी राड आपस रिया से नहीं, बने चाहो तो बाट चटपट की जिससे भैया राड आज बाट कर दी। आपस में प्रेम रहे, भाइयों से कहना है कि आपके आपस प्रेम रहे, साथ में रहो, और खटपट होती हो तो खटपट मिटाने के लिए प्रेम के लिए अलग हो, अलग होने पर प्रेम रखो, साथ में रहो प्रेम से रहो, अलग हो तो प्रेम के रहो, प्रेम के लिए आपस में एकता के लिए, एक एक का उपकार करने के लिए, एक एक की सहायता करने के लिए, एक एक को सुख पहुंचाने के लिए, तो आपके कुटुंब में स्नेह बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा तो भगवान राजी हो गए, परमात्मा राजी हो गए, कल्याण होगा, उद्धार होगा, चित्त में शांति मिलेगी, त्याग होगा, और कड़े करो तो बना जलन हो जाएगी। ऐसे ही बालकों का पालन करो, प्यार करो, स्नेह करो, बच्चों का विषय पालन कर लो आपस में, है ना। ये छोटा बालक है, छोटा बालक माँ के पास जाता है, घुटनों के बाद चलता है, वो देखता है, आपकी प्यार भरी दृष्टि हो गई तो आपकी गोदी में आ जाएगा। दृष्टि आपकी प्यार की नहीं है, छोटा आपके जो घोड़ा है, आप परीक्षा कर लेना, बड़ा समझता है बालक, छोटा सा घुटनों पर चलता है, देखेगा आप प्यार से नहीं देखो तो चट लौट जाएगा, प्यार देगा तो आ जाए गोदी में आ जाएगा। तो देवरानी जेठानी के बालकों को अपने गोद में ले हो, नंद का बालक है गोद में ले हो, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। जिसकी माँ का प्यार करोगे, हृदय लगा हुए गए, क्या माँ खुश नहीं होगी? कितनी प्रसन्न होगी? खुद का आदर करो इतनी नहीं होगी जितनी बालक का प्यार करने से होगी।